ating pag-ibig ngayon. Huwag nang mangamba at tayo'y panghabang panahon. Kung sakali man mayroon umigil sa ating puso, na lalo pang lalago. Mga alaala ng ating pagsuyo, kahit anumang dako, malalang tadhana, hindi maaari na tayo'y masira. Huwag nang mangamba sa ating pag-ibig ngayon. Huwag nang mangamba at tayo'y panghabang panahon. Kung sakali mang mayroong pumigil sa ating puso, pangako sa'yo, I'm not afraid to die.